الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورة يوسف سورة هود فسيرا ولو نزول او دې ترتیب دواړو کې پس د سورته هود نه ده مناسبت مخ کې سردارې چې مخ کې سورته کې د انبیاءو شدائد مصائب ذکر شو د قومونو نه چې پر دې خلقو په دې صورت کې وی چې کله بنده ته خپل خلقونه مشکلات پیښ شي لکه یوسف علی السلام حال د همداوی صورت یوهود کې مخکې د ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام بیان شو چې ملائکه زیر راوړل په دې صورت کې دا آل یعقوب وضاحت او بیانو کو یعقوب علیہ السلام دولس زامنو سر رضی یوسف علیہ السلام ننداغی حال بیانی وسو در امداو چی سورہ حود پا آخر کی ہوئی وَاسْبِرْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُذِيُ عَجَرْ الْمُحْسِنِينَ صبر کوا اللہ صابرین و عجر نزائے کی لکه یوسف علیہ السلام صبر کړو الله اغلکم مقام ورکو. سلو رمضان چې اخر کې وی کلن نقص علیکا من انباء رسول ما نثبت وی فوادک. هر یو د دې واقعاتو نوم بیانو دې د پاره چې ستاسو مضبوط کو. سورۃ یوسف کې وی چې نحنو نقص علیک احسن القصص دې کې در تړیر خيستا بیان کو دا وی پیغمبران پینځم داو چې مخکې ضرورت کې ذریوالو داو ذکرو چې او پاغي کې نفی شرک فی العلم. سورۃ یوسف خاص پاغي باندې دلیل لے چه علم غیب خاصا دا اللہ دا انبیاء ام ندی خبر دا غیبونا. حلتے ام ویلیو تلک من انباء الغیب نوحیها ایلیک دا منگتا تواحکو واقعات دا غیبو دی. او آخر دا صورت یوسف کی با ام وی ذالک من انباء الغیب نوحی آئیلیک وما کنت لذیهم نفی دیل مغیب دے خاص موضوع گردو لیدا. سورہ حود کی امدہ انبیاء و پحال کی ذکر شو چی نوح علیہ السلام امویلی وما لا سلکم علی مالا حود علیہ السلام امویلی لا سلکم علی اجرا. سورۃ یوسف کې وم په اخر کې پیغمبر تا د پیغمبر حال بیان کی چې وته وایا وما تسالهم علی من اجر تهوذین سغوالینا چې دوزر انکار کوي. التم ویلیو د نوح علی السلام په حق کې چې نیا عزوکا ان تکونا من الجاهلین زتا بچ کوما د جهل نه او دې صورت کې باندې یوسف علی السلام واقعیا کې راشي چاوي چې اسبو الیه نواکم من الجاهلین یالا کتما بچنه کې مزبا جاهلانو خلقو کې راشم واکم من الجاهلین پینزا دیر شم کی وئی دعوت سورت تسلی دی پار دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تفصیل واقع دی یوسف علیہ السلام سرا چی باغی کے دیر احوال دی یوسف علیہ السلام بیان کری دی سرد اس بات توحید نا په نقلی دلیل سره عقل د یوسف علی السلام نه کړ د یعقوب علی السلام نه چې نو حکیم علیم الله پارس پوئی او سره هغه حکمتونه چې څنګه یوسف علی السلام سره خپل ورونو عداوت وکړو نو تاسو سره خپل قوم قریشو عداوت وکړو مقابلی شورو کړی او څنګه چې یوسف علی السلام خپل ورونو ته بیا معافی وکړه چې اسملامتیا نشتا نو تم د فتح مکه پر ورځ باندې قریشو ته وی چې لا تزریب علیکم اليوم زما طرف نه تاسو باندې اثر نشتا دی رضا امور با پدی کی ذکر کئی دا عبرت تپارا یو دا چه دا اللہ فیصلہ چه قضاوت ویلی چه اغسوک نشی رستو کولے اگر کڑیر تدبیر و توشی منصوبی جوڑی شی لکرون سمر تدبیرو نوکلو ویسف علیہ السلامی دا خپل منزل نرستو نکا کنا او دا وسی صبر او تحمل دا سبب د انسان د کمال او د کامیابی دی دنیا کې او آخرت کې هم دا وسی عقل چې الله انسان لور کړی دی او دې داګه نه صحیح کار اخلي د ډیرو مزراتو اما صاحب نبج کی تغسی احسان دو والدینو بذکر کی چدا سبب دے انسان دنیا و دا آخرت دے خوش آلئی مرگرتیا بذکر کی چخپلو مرگرو سر احسان کول اوغی سر دو الفت و محبت نکار و استل دا سبب د انسان د نجات د مشکلاتو د پاره جوړ شي نو صورت کې به دا راضي تعلیمات او هدایت انسان ته د دنیا د ژوند لپاره اواقعات یوسف علی السلام سوار له سپوري داولنا تر اخره دا ټول تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ستا حال په شان د یوسف دی څنګه چې اول الله په اخر کې کامیابی ورکړه تاسو به تعالی هم درکئ بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پویږي په معنا د دې تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتنا راتلن کی پدی صورت کی داغی کتاب دی چی واضح دے وضاحت کون کے لازم ومتعدی دوارا واضح دے پخپلا یا وضاحت کون کے دے انا انزلنا قرآن عربی بیشک امون نازل کر دی لرا لوستل شوی په ډیر اسان لغتو چې هغه عربي ژبه ده لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلې او قران زده کړئ نحنو نقص علیک احسن القصص مونږ بیانو پتا باندې یو خاصه بیان چې قصصی نماز در دے بیان او چې قصصی نو جمع ده قصتن قصو طویل شي نزلته کې احسن القصص راوړ خاصه بیان او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ وی چې صحابه کرامو په یو وخت کې نبی علیہ السلام ته وی ډیر پریشانې پوجا چې حدثنا مونږ ته داسې یو واقع بیان کا چې هغه مونږ د زړونو لپاره تسلی وګرځي سبحان الله احسن الحدیث دا سورۃ یوسف اللہ نازل کو اینو حبیب چې نحنو نقص علیک احسن القصص بما وحینا امرادو ای دا احسن القصص نا قرآن دے ولی بما وحینا پی دلیل لی چه اللہ وی منتا توحی کو نوحی کو یوازی سورۃ یوسف نکی گئی زه کمرات ته نه ټول قران دی احسن القصص دی چې دا داږي په نومونو کې یو نوم هم او دوره چې دې ته احسن القصص کسوره دی یوسف شي نو له یو تویل دی دیو جن چې برتونه دا حکمتونه علوم او معارف په کې ډیر زیات دي چه انسان دی دنیا کی ستا ضرورت رازی نو اٹولی پاکی راج مکڑی دی نیو پاکی تعبیر در رویا دی تدی ذکر بکی بل پاکی تدبیر دی چار کار لی تدبیر ضروری بی کم کار دی پاری چه تدبیر اونشی نو ناقصی بل داری چه سوک حسد کئی نو انجام داغی حاسد رسوائی دا ابا رسوا کی دغه سے اول پا دنیا کی قیر حق پرستا چل او فریب دا قاربو نجوڑی گی ہوئی دغه سے محبت دنیا کی دو قسم دے یو حقیقی دی چې د الله درزاد پاری ناغا سبب د نجات ګرځي او بل مجازی دی چاگی که دا شیاطین و عیسی زیادتی نا سبب د خسران و دا زوال ګرځي اخلاق د عبید و دا غلامان و پکی بیانی یوسف علیہ السلام سنگ وقت تیر کلو عصمت تانبیاو سیاست د بادشاہانو چاگید اخپل قوم سنگے حفاظت کی محفوظ دی ساتھی دمالون حفاظت پا خاص طریقے سرا چی دا قوم مال برباد نشی او نقصان و نرزی دا خاصی اجراد و حدود و چر قسم مجرمی که غلاگری که قاتلی اغلب سزاور کولی شی حدود بجاری کولی شی پاگ بانده تغذی آفا پکی ام راضی چه معافی پکی ام کلکی گی صبر دا انبیاء و ذکر کئی چه سمرہ زیادو یعقوب علیہ السلام سلویخ کالا یا آتیا کالا حکم د لوقتی ذکر کوي چې او شیلار کې اومون دی شي دا غي صحیحیت دی دنیا کې ګرځې دل او سیر او سیاحت کول دا هم سبب د عبرت دی حکم د بوکا او د جړه چې هغه دوه قسمه یې یو اصیل کرونه د یوسف علی السلام چې جړل فریبی او چلولی باقی اعتماد نشتا ذکر د حیواناتو د مارغانو او د زندسرو شرمخانو پکی کئی دغسی د میلما احترام او اکرام آب ذکر کئی دغسی حق پرد زند پار جیل غور کئی تا سنت تا انبیاء او دی چې د فحشان او ځان ساتي په جیل تلار نو دا به دا غوړه لپاره به ترې دغه ډېر احکام د فقه چې په علامو سره به معلومات کې شی معلومه چې قیاس وته وي هغه شاهد یوسف علی السلام معلومات وکړو دغه سي د فتوی د افتاء او د استفسار ذکر پکې راځي د امسارو د خاریو د باندو ذکر پکې راځي د تجارت د علما او د جهالو د مکر د نساو تاسې بیان د توحید د یوسف علی السلام په جیل کې دا ټول د دې سورته یوسف هغه عبرتونه دي حکمتونه چې بیان یې زه احسن القصص نوم کې غوذل دا مطلب دا نه چې ازي پاورې دوکې او په یلو کې پګه کې صدا او دلچسپی پیدا کړي نه علوم او معارف پکې ډیر دي په سبب دا وایي چې موږ وحي کو تا د دې قران وان كنت من قبلي لمن الغابلين اگر کوي ته مخکې مخکې د نازلې د قران نه خبره ته د دې واقعیت ذکر نو سائلم نو دا اول حالت یوسف علی السلام ذکر کړي سو خوب لیدل پلار ته بیان اول او د پلار تعبیر او تدبیر دغه خبرې کوي نو په دې کې اصل اور خبرې دي خوب لیدل او بیانول پلار ته او داغه تعبیر استله او تدبیر خودل کلا چې یوسف علی السلام خپل پلار ته یا ابتی چې بابا جی انی رایت 11 کوكبن بشکام مالی ذلی دي رؤیت نن دې رویان دي په خوب کې یو لستوري او نورو سپوږمۍ چا وی چې دا خورچالي دي او وی خمان دي رايتم لي ساجدين نمالي دي دي چې ماته سجدي کون کې دي راکګي دن کې دي ماته دا سه حال نور دي یعقوب علی السلام په تعبیر پوه شو نو اتوی قال یا بنی الا تقصص رؤیاک و یعقوب علیہ السلام اے بچی زمانہ بیان وا کو پل الا اخوتک ذخل رونو تا و یکیدو لک کیدا چل و جوړ کی تا ز پار سو چل ان الشیطان للانسان عدو مبین بشکا شیطان دے انسان دے پارا دشمن دے خکارا شیطان خمونگ نپری دی نابا عمر سر مر گری شی دا دو خبری اکلی تعبیر خو تخکارا و نوی دکا ضرورت نو دا دی خبری او داوم حکمتو چیسے احتمال شتے چیرونے پویا شکنا نوکہ زی بیان کما خدا بزاغی سر مدتو کم بیانو دوی سب پا مقابلہ کی نو اسی و ترستو اشارتن ویلی دی خسراحتن نا نو زکا او بکر جساس وی چیدی یعقوب علیہ السلام دا دی منعی نمعلوم شوا چیو توی خوب مبیان ورونو تا یهاونا اصلن فی جواز ترک اظهار النعمت وکتمانه عند من یخشا حسده. آیات ندا معلومه شوا چه تا پویگی او تا تا معلومی چه دا خلق زما خیرخوانه ده دا آغی پا مخ که با دا خپل نعمت اظهار نکه زکر دا آغی با نورم دشمنی زیاده شی نکه آغار سی که تا خوب لی دلی خونه بی بیانه آغی با نورم دشمنی زیاده شی دا از دام پا تاو لگی دا چه خوب باغ چاہتا نبیانه چه ستا بدخوا دی ستا سر حسد دی سبل مانا با تاو باسی د فایده نه به نقصان جوړ شي. زکه ته یم بیان وا خو خپل اخبارونو تازه کاری ستا په حق کې خیرخوان دي دشمنی به در سره زیات شي. ا دښمنی خو شیطان جوړي نو هغه تازه کنه نسبت وکړه. وکذالک یجتبیک ربک د اشاره تند خوب تعبیر دی دغه سي څنګه چې تا خوب لیدلې نو غواړکې تعالی رب ستا یجتبیک پوچته یو ران ذکې تعالی رب ستا خپل ځان ته اجتبا پجتبا او ربو او تعلیم در کې تعالی د معنا د خوبونو تعبیر او رویا چې دا یو علم دی یا د معنا او د مطلب د مشکلو خبرو د انبیا او د حدیثو ويتم نعمت علیکم او پرکی نعمت پل پتا باندې هم ولا علی یعقوب او په تمام خاندان د یعقوب علیہ السلام تما تم علی بویک من قبلهم څنګه چې پرکړو دا نعمت په مشرانو ستا باندې پخوان جبرائیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام چیو یا نزدی نکدے اسحاق علیہ السلام او بلی اہلری نکدے ابراہیم علیہ السلام دی اشارہ اکڑا چی دو خوب تعبیر دا سے دے کہ اللہ تعالی نبوت تر کئی چی غیس رٹول نعمتنا راضی او شامل لیکنه ملي اشاره دي ته مو کلام چر بندل خپل عمل پیدا ورکوي دبل عمل پیدا نشي ورکول پر نه يعقوب عليه السلام پیغمبر دي او دې زیه دي نو ته وی چې شیطان به ته چل جوړ کینو نور دې شیطان نه دې پدې نشي بچ کې دې چپلار پیغمبر دې نه نن سب په ژوند دې بچ کې دل نشته بلکې د عمل په ژوند دې نوې بي دلیل علی ان القرابه ان صبیه من الانبیاء لا تکفی للاجتناب کستا پیغمبرانو سر رشتہ دا خپل ولی دا لاران دي دي یعنی کیان دي دي ارزوب چی دي هغه کافی نه استا د نجات لپاره د شیطان نه نو فکه فتکفی قرابت الاولیاء نو اسه د نیکانو خلق خپل ولی و تعالی صفایت درکې چې انبیا او انشور کول کې او کذالک اجتبی کہوی انما قال ذالک لما انہو علیہ السلام عرفا من رویاہو دا خوب ناغ معلوم اکلی وا یعقوب علیہ السلام چان سیب لغوه اللہ تعالی مبلغا جلیلتا من الحکمت چلا بدل ردیر لی مرتبی ترسی ویستوفیه للنبوته هذا پیغمبره ده پاره ورکل ده وينعم عليه بشرف الدارين دنیا و آخرت دوالو نعمت او داول ورکی کنن زکی و تووی چه ده خوب معنا دا سده ان ربك عليم حكيم بشكر افستا پارس باندې پويږي او ډېر له حکمت والده دا یو حال بیان شو خوب لیدل او داغه تعبیر او سرور سره يوسف عليه السلام ته تدبیر خودل چې اظهار د دې نعمت مکوا په دویم حال ذکر کوي ضرورو مشوره لارتا یوسف علیہ السلام پا حق کے او بیاغتنا بوتلل او کوئی توردول دا دویم حال دی لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین یقینا نشتا دے پا حالت یوسف علیہ السلام او درون ددکی آیاتن دیر جوابنا لسائلین دپارا سوال کونکو پس او کر قسم سوالو کی جواب بے پدی قصا واقع کی یا آیاتن دلائل و ہدایات دپارا دا محتاج و خلقو کسو کہ علم تا محتاج ہے ہدایت تا محتاج ہے نو پدی واقع کی داغی دپارا پورا ذابطه موجود ده کنه کلا چې وی دی رونو د یوسف علی السلام خپل مینس کې ل یوسف واخوه احب الی ابینا منا چې خامخ یوسف علی السلام اورور زده دا ډیر خواږ دی زمونږ دی پلار ته او ډیر محبوب دی زمونږ نوم زیات موږ سره دور امینه نساتی لکه دې سره وَنَحْنُ عُصْبَةٌ امونگا لو یڈلیو لستا نیو امونگ دورا نظر نکی خب دی باندی کئی اِنَّ اَبَانَا لَفِي ظَلَالٍ مُبِين بیشکا دا پلار زمونگا پاک کارا خطائی کدی خطائی فی مصالح الدنیا دا دنیا منافع و مصالح دې په دې کې نه پوي او ځان سره نقصان کوي چې موږ نظر نه ساتي نو بیا موږ به خیال نه ساتو نو دې ته دنیایي غلطي او خدایي ویل شي ګلال مبين دا ځې مشوره کوي چرته ناس دې کور کې او کمره کې ابل کې به پلار یعقوب علی السلام او هغه نه خبر دا دې سجر کې مشورې کوي ښا او قتل یوسف نو تاسو کوي چې قتل کوي یوسف او اطرحوا ارضا يخل لكم وجه ابيكم يا ورزه دلرا تاسو ارضا یو ناشنا زمکې ته چې څوک پیجنې نه نو خالی باشی تاسو تا مخا دپلار ستاسو دیو پتاسو نظر کی محبت کی و تکونو من بعدی قوما صالحین او شیب تاسو پس دینا یو قوم صالحان صلاحیت نمرات کیا دا دنیا دے فی امر دنیا کم روح المانی وی ولی چی دپلار دا سرمین پیدا شنو دا صلاحیت چه کنخا یو او بی توبتی عند اللہ تعالی یا قتل خو گناہ دینو چو توبو باسو نو صالحین باشو کنا گناہ باو اللہ معاف کی او دا دو جمہور مانا دی صالحین مانا توبی ستن کی دو گناہنا دیسر صلاحیت حاصلی نیو پاکی دا قتل منصوبہ پیش کرا قال قائل منهم ویو وینکی دا دینا لا تقتلوا يوسف ما قتلوا يوسف ده خير خواه يهوداو والقوه في غيابة الجب وغرزو يدلنا فيوكوي بانا حضرت الشيخ بوي في غيابة الجب فيوكوي غرنگ شال کوي غرنگ چه آل مالای نئی نمل کو مرزبا کی پریوزی او اضافت د صفت ته موصوف تا غیابت د غیبوبت نه چې بس څوک پکې سویني نه تور تیاری تاسو کوي یلتقطه بعض السیارته وبخلی ذلرا څوک قافلې والا ان کنتم فاعلین کچری تاسو کوونکی کس کوي نو دغه وکي کنه کوي نو مکوي بس بس په دې مشوره وکړه او را پاسې د پلار ته هغه تاسو مينت کوي ښا او نو قران خو حال د یوسف بیانې چې دا یو بندو په دنیا کې پیغمبر د الله همون به تنه مراد دین اخلو دین د چا شخص او ذات به تنه ناخلو عامه معنا چې باطل پرس همیشه د پاره د حق په باره کې مشورې کوي او جرګی کوي چې ختمې کوي او نو چې نور څه چل نه ور دي نو کتمان کوي نو کویته وي ورځوي حق پټ کوي چې څوک تی نه خبر نشي قالو یا بانا وی دې زامنو چې پلار زمونږه مالک لا تأمننا علی یوسف دا سوجه ده تعالی چې ته اعتبار نه کوي په مونږ باندې په حق د یوسف علی السلام کې چې کله ته مونږ وایو چې مونږه بوزو مونږ سره پریزنتو یې نه زما اعتبار نشته دا ولې په مونږ باندې اعتبار نه کوي په حق د دې کې وان لو لناصحون مونږ خو د دې په حق کې ډیر خیر فایو یو د بارا خیر خواهی کونکی و اخلاص کونکی ارسله معنا پرید مونگ سر غدن سبا سبا با خام و خام مونگ سر دیخا ولی صد پارا یرتا و یلعب چو سری گیو لوبیو کیو خپی ازادی کیو تنزح حاصل کی تنزح و تویخا ولې چکر کې ډېر فېدی کنه مخه بدل شي روغ بیمار سره پکې روغ شي د دې کې فېدی شته کنه وی خاص نه وي يرتا ویلا تک څنګه چې دا ساروی ګډي بيزي سريږي د زبوم د غسي مثالي وان له لحافظون همغه خاص د دې لپاره خامخا حفاظت کوون کیو امام رازی وی المرادو من اللعب دا چویلی وی چیارتا و ایلعب الاقدامو علی المباحات یعنی اگا لوبی چی اگا جائزی سمنکرات پکی نی نا اگا یادی وحازا یوسف به الانسان او دې سره د انسان صفت کیږي ښا سبت پنهکاری سره نسبت د ګناه او تن کیږي او صد پارا لاجلی انشراح الصدر زړی کولاو شي پیدا تور سی کنه ښا نو دا د انسان په علاجونو کې داخل دی کماروی ان نبی صلی الله علیه وسلم انه قال ده حضرت جابر پلار چې شهید شه عبد الله باغډیر بوج راغی ابوج داو چې بس خويندې وړي ناغوی چه ناری نخود دی سنبالخ نشی کولی نوادو لکو ما نوادیو کو نبی علیہ السلام تا ام پتا نوا تاو چه سار شو یا بلا روز یا بلا دریمو ارسوم را چه نبی علیہ السلام تا پوزو کو چه محیم داس دی جامو باندې سساس کی ماس کیو کنا هغه ته زوځتو ما خو نکاح کړی نبی علیہ السلام وی چې پیغله دا کونډه دا هغه کونډه ما خو ځان لرو دې لپاره نه کوله او دې فرند لپاره چې دې سره مشغول یو هغه ته حلا بکرن چې دا دې څګر وسړي تا پیغله کړی وکنه ځکه د انسان کې پسو کې فائدہ ډېری روح یې پسو کې خوشاله وي هغه سره د زیاته فائدہ دی تلاعبها وتلاعبك دا وته وي دا هم په لعب کې داخل لیکنه نبی رسول اسلام ته نه تعبیر وکړو چې تلاعبها وتلاعبك اگر تا سره مشغوله کې تباغي سره مشغوله کې غذن يرتع ويلعب نو د مباحات ومن نشتا کوم لوبي چې هغه مباح دي هغه کې ديني او شرعي منکرات نه وي لکه به پردګي او کشف د عورت وغيرها دا سينور ناري کې سمن نشتا دي د دې آیات نه لاغي جواز معلومي قال او یعقوب علیہ السلام انی لیحزننی بشکا زچیم خامخا غم جنکی ما در او چما توای جدید نبوزو ما پڑو سے چل کی غم کی غرضی ما در دا خبرہ انتظہبو بیچتا صبح بوزے دے واخاپو این یا کلاو الزئبو او زیاریگما چوب خریزل را شرمخ وانتم عنہ غافلون استاسو حال بدائی تاسو بعد دنا غافل ہے پلوب بے پسارو بے پس بے ادے بدنا شرم خخری نو خان انو گورا حزن پا انبیاء و رازی دا لوازم دا بشریت تی خان دین با انکار نکے چی دا خود کمال سرم و نافیدہ کم کمال قرآن ذکر کیو تو اے کمال سره منافیدہ تا صوفیو مذہب دے خواہ او خوف پی رازی اخافو او ذکر بھی ذکر ہوئی چلی انا ارضهم کانت مذعبتا تاگی غزمکا ٹولا شرمخان نڈکاو ذکر ہوئی چاہیی آکو لاؤزی خود اللہ تا علم دے چه ده زئب نمراد ده یعقوب علیه السلام کم زئب ده اغا زنگلی حقیقی او کنا نفس او شیطان حلیف لامو کار نه کڑی دلتخا قالو اویدی رنو یق لین اکلاو زئب و نحنو عصبتن کو خورد دلر شرمخ امون چلو یدلیو انا ایدل خاسرون مون خو بدغا وقت که دیر بے خوند یو ډیر بے غیرت وایو شرم خودمون دی یو لاسیم نه دی نو موږ لستنه یو دی به زمون نه خوري نو بس پلار په دې مجبور کنو او یوسف علیہ السلام ته روان کړو فلما ذهبوا بی کله چې بوې ته یوسف علیہ السلام وا اجمعوا او د ټولو په دې باندې اتفاق راغی ان یجعلوا فی غیابۃ الجب چوغور زیدل را په یو ټونګی کوي کې نوې ورځو فجعلوه فالقوه فی ورځ حلال کوي کې کې ناستو هغه خدا وښنه راغلی ډیر نازکو ډیر نیازبینو او ناسا پا پی مشکلات پیخ شو. اللہ رب العزت وی چماو تا الہام کو اللہ تا علم دے جبریل علیہ السلام پا ذریعہ آیا اسی فاوحینا الیم لتنبئنہم بی امرهم آزا فهم لا یشعرون. مونگ الہام کو یوسف علیہ السلام تا فضل کے متدا خبر واچولا چی خبر بکی دیرون لرا پدی کار باندې چتا سره کوم ظلم کوم دا به ته یادې آزاد ادی به نه خبر اوم لایش ددی باړو ګمان نه چي دا یوسف دی اته به ته هغه وخت کې دا خبر او کې ها چې هل علم ثم فعلتم بيوسف ردی کی اشاره ده نبی علیہ السلام ته چستا حل پشان د یوسف علیہ السلام هغه ترونو جرګه مشوره وکړه تاغه د ریکول د پاره او تا ته قریش مشوره وکړه چې لیقتلو کا او یخرجو کا او تا قتل کی یا دی اوتړی یا دی جیل ته واچي هغه سم مشوره داوم وکنه خان همون تا ته تدبیر خو جزت نه خان نو یوسف پاتیش عزیز تینرال و جاو ابام عشان یبکون انور طول اسرائیلیات تی پتی زیکی چوی دیتنا واپس لو یوسف علیہ السلام ورطا ہوئی چو ڈوڑے تکین ہے نو ما یاد کے کلمہ بنو ہی نو او دے ورطاوی چی کمیسی اتنا کستلوی کنا آگئی پوینو باندی که کلکلو کنا ردار سمر خبری جدی دیکی راغلی دے اسرائیلیات تی یوسف علیہ السلام اگی تاڑو سویلی ندی و جاو ابا و معشان یبکون راغل لرونا بلار خپلتا په وخت ما سکوتن کې نا وخت یې کو او جړلې يم چیرې دا چې دا پتون لګي چې رښتیا جړا دا او که دروغه جړا دا یب کون جړا هډېر قسمه یې کړه قالو یا ابانا ان ذهبنا نستبقو نو یې چې بلار زمونږه مونږ تلیو چې قلوب هم کولې استباق دیو بل مخ کې کېدل تیرا پخانے لو بدخا وطرکنا یوسف اند متائنا او پری خود مونگا یوسف علیہ السلام دخل سامانون سرا فاکلہو الزئب نستا خبر رشتی آشوا ملیکو دخل قضولی وا ناغا شرم خوکوڑنو فاکلہو الزئب خوکوڑا غلر شرم خوا فما انت بمومن لنا او تخو نئی یقین کون که زمان پا خبران ولو کننا سوادقین اگر کمون گرشتی نیوم نکو بیا در اغجن شو خو بیا بلکل نکه کن ولو کننا لو دا دید پار را دی چه حکم پا نقیز دا جزا بانده پا تری قولا سرائی دا حکم خو پا جزا شکنه چه ولو کننا سوادقین او نقیز سده کاذبین بیا ہوتا بالکل زمان پا خبر ہے فجاو علا قمیسوی بدمن کذب اور اتلیو کلو پا قمیس دو یوسف علیہ السلام خوینو در اغجنو چرتا سشے حلال کلے قتل کلے و اغوینے دو پا قمیس باندے واچو لے اوگا قمیس ایراولو اپلار تیوی چوگورا تیار دخکاری نخو دا ټول دوینو ککر دے سالو دے کنا چی اقوب علیہ السلام او کاتنو پوشو گورو دا تعلامون و معلومات کئے کن خواب اتقو فراست المؤمن دا مؤمن دا فراست نو یاری گا خواب تب ازان ننی خبر اوغا پخپل نظر سر تللی چی دے دورا کلو دے او دیر دا بردست دا مؤمن بارے خواب مشرک حفظتناها المؤمن فراست دارفا. قال ويعقوب عليه السلام بل سولت لكم انفسكم امرا. ننا دا سندا بلکی خیستکڑی تاو دا خپل زانونو سکار ارس چیزی ما تا علم نشتا امرن نکی را دکنا فصبرن جمیل کار زما خدا دی چیز بصبر کو مخیستا چی فریاد پکی نئی مختکول پکی نئی گریوان شلول پکی نئی تیت صبر جمیل ہوئی نفع امری صبرن جمیل ما کار خدا دی بات یا فصبرن جمیلن اجملو زبا صبر غرکو منو نور بسو کمسو او دیوی چه متا کان الزئب حکیمن دا شرم اخصم را تعلیم آفتاو چه دا کمو نستای که سبق ویلو متا کان الزئب حکیمن حیث اکل یوسفا اولم یخرق قمیصو یوسف علیہ السلام او خوڑو قمیص روغ موڑتے سمرو خیارو کوش پا دیبانا چدا دا شرم اخکار دا سی نئی دا رضی کار دیخوا واللہ المستان وعلامات تصفون دا اللہ نے امداد غختل شوئے پا مقابلہ دے آگی خبرو کیچتا سوی بیانوئے علامات تصفون معنی على احتمال ما تصفون برداشت خو ګران دی دا خبرو جتا سوای خدای الله نه مدد غواړو نو برداشت کو به نو ها دا دویم حال بیان شو یوسف علی السلام د خپلار نه راوستل او کوی ته ورزول دریم حال بیانوی چې بدا یوسف علیہ السلام لکوین استل او مصر تبوتلل تا دریم حال وجات سیارتن راغلا قافلا فارسلو واردهم ویلیگو خپل ابو علا غی کویتا فادلا دلوا اغم ستکاتنه هو بوکه ځوان دکړه خو خيار خلق په دنیا کې ډېر کمی کنه او چری راشنه اول هغه کوی د بار د غاړیو ګوري چیرې چې تسوله موله پکې نه غار چې پکې دمو بیا پکې ځنن نندارو کې چوبشته کنيشتا پاکي دې کسنګ دي نه او په عدل عدلوا هغه بوکه ورغول ابو که را استا نو پوشو دا دمرا درانا دا چوی کا تناغی پورا لکن خطے ہو دیر حسین او جمیل قال یا بشرا نویوی اخپلو مرگرو تا چی زیر واخ لے یو مانا دا دیر دا خوش حالے خبر دا آزا غلام پلمائی کی میں گبی نمائی دا غلام دے پدی کوئی کیم دیر پارا خیار دے خواد دنیا دا پارا رسو کی خیاری چنو میں پی دا غلام کی خودا نبوس بے خام خوا خرسی غلامان خو خرسی کی خوا ناغا پسکی واغا خو حرام و حلال تا نکاتو چی ازاد بندتا غلام ویل خو حرام دی ناغو نپوی دا یوسف علیہ السلام ولی نوی ورطا چما تا غلام مو آیا اگوی نور مصیبت را تا جوڑ نشی سلی واس خیل غلام سا خبر ندا واسر روح و بدعا او پٹی ایک دلرا پشان دے سامان او د قیمت اثر روح سمانا ویوی چا تال مو آیا ایچا تال مو آیا چدا سوک دے سوک ندی یا مونت دے ندی مونت بس دا زمون دیر لوی قیمت چې زمون پا قافلہ کی زمون رمال نشتا چدے با مونگ لسورا پیسی ہو کی دا زمون گا غٹ قیمت تیل تبے خرس کو خوا پٹی ایک دل رب پسا بزاعتن تمیز دے د حیثیت د پنګ او د قیمت نه دا د انبیاء او حال د الله رب العزت وی هر یو سړی په خپل आवाज کوي ها هر سړی په خپل आवाज کوي دی په دا आवाज وکړي چې غلام دی ازمونګه کارو شو ها الله علیم بما یعملون الله خپوی با کارونو چې دی کوي دیکھے غرونہ با دمخ ناس تو سارب ہے خواہ لرے وچہ تا ناس تو چلکا کوئے صحیح کوئے تو سوکرانشی اچھی دیرہ لہویستنو آگی رامن ڈکڑی حدیث اوی دا کم زی ہو ادا دی کوئی کے ہو یپا کپور زگار مونگا خودد خیتو خینویستو او ددن امون کار نشو کولے یرا ویخلے امون تن اخلاص کے پارسو باندی چیخو پیسو تا امجد نشتا دے پچھے دن امونگا بیغم شو ویخلے پی ناغی واغستو قابلی والاو معمولی ونتی وشراو بسمانیم بخسن او خرس کو دیرونو یوسف علیہ السلام پداسی قیمت سرام چیغا دیر لگو یو مانا سبس لس شل روپے وی بخس او دا بیاسی حرام ہوا دکا سوک دا بخس نا کوٹا روپے اخلی چیغا لگی دیم نا حوال مانا بہتر دا ذکر بے پکوٹا و روپونو کی گی درائی ممادودا روپیوی دشمار وکانو فیه من الزاہدین او دارونا دیوسف علیہ السلام دا ذپ حق کی زان خلاص ان کی بلکل یہ ضرورت نو تکا نا ویچی مونگتی نو اس خلاص چکا آخر دعوانا